ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनुवाद। मेरी लीलाओं की आनंदमयी कथाओं में दृढ़ विश्वास, मेरी महिमा का निरंतर कीर्तन, मेरी नियमित पूजा में अचल आसक्ति, सुंदर स्तुतियों से मेरी प्रशंसा करना, मेरी भक्ति का समादर, साष्टांग नमस्कार, मेरी भक्तों की उत्तम पूजा, सारे जीवों में मेरी चेतना का ज्ञान, सामान्य शारीरिक कार्यों को मेरी भक्ति में अर्पण, मेरी गुणों का वर्णन करने के लिए वाणी का प्रयोग, मुझे अपना मन अर्पित करना, समस्त भौतिक इच्छाओं का बहिष्कार, मेरी भक्ति के लिए संपत्ति का परित्याग, भौतिक इंद्रिय तृप्ति तथा सुख का परित्याग तथा दान यज्ञ कीर्तन व्रत तपस्या आदि वंचित कार्यों को मुझे पाने के उद्देश्य से संपन्न करना, यही वास्तविक धार्मिक सिद्धांत है जिनसे मेरे शरणागत हुए लोग स्वतः मेरे प्रति प्रेम उत्पन्न कर लेते हैं। तो फिर मेरे भक्त के लिए कौन सा अन्य उद्देश्य या लक्ष्य शेष रह जाता है? तात्पर्य, इस श्लोक में मद भक्त पूजा अभ्यधिका शब्द महत्वपूर्ण है। अभ्यधिका उत्तम कोटि का सूचक है, भगवान उनसे अत्याधिक तुष्ट रहते हैं जो उनके शुद्ध भक्तों की पूजा करते हैं और वे उन्हें तदनुसार फल देते हैं। भगवान द्वारा अपने शुद्ध भक्तों के उदार मूल्यांकन के कारण शुद्ध भक्तों की पूजा को साक्षात भगवान की पूजा से श्रेष्ठ बताया गया है। मद आर्थेश वंग चेष्टा शब्द यह बताते हैं कि दान साफ करना, स्नान करना, भोजन करना आदि सामान्य शारीरिक कार्य भक्ति रूप में भगवान को अर्पित करने चाहिए। वचसा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। वचसा मज गुणेरनन सूचित करते हैं कि चाहे भूंडी भाषा में या विद्वत्तपूर्ण कवि स्वर में हो, भगवान की महिमा का वर्णन होना चाहिए। मद आर्थ परित्याग शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को अपना धन भगवान की महिमा व्यक्त करने वाले उत्सवों में खर्च करना चाहिए, यथा रथ यात्रा, जन्माष्टमी तथा गौर पूर्णिमा में। यही नहीं, यहाँ यह भी आदेश है कि मनुष्य अपना धन अपने गुरु तथा अन्य वैष्णवों के मिशन में सहायता पहुंचाने के लिए खर्च करे। जो धन भगवान की सेवा में ठीक से उपयोग में नहीं लाया जा सकता और इस तरह विमल चेतना में व्यवधान बनता है उसका सर्वथा परित्याग कर जाना चाहिए। भोगस्य शब्द यौन भोग इत्यादि इंद्रिय तृप्ति का द्योतक है और सुखस्य भावात्मक भौतिक सुख यथा अत्यधिक पारिवारिक आसक्ति का। दान हुतम शब्द सूचित करते हैं कि ब्राह्मणों तथा वैष्णवों को घी में तैयार उत्तम भोजन प्रदान किया जाए। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक यज्ञ अग्नि में स्वाहा उच्चारण के साथ अन्न तथा घृत डाले। जपतम शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को निरंतर भगवान नाम का कीर्तन करना चाहिए। श्री कृष्ण है जगत गुरु, कृष्ण बंदे जगत गुरु, और गुरु का अर्थ है यथार्थ शिक्षा देना। यथार्थ शिक्षा का मतलब जो शिक्षा के द्वारा, जिस शिक्षा जिससे हम संपूर्ण रूप से कल्याण मिल सकते, सर्वश्रेष्ठ कल्याण। तो सर्वश्रेष्ठ कल्याण क्या है? कृष्ण भक्ति करना। तो भगवान श्री कृष्ण वे ही कृष्ण है, फिर भी उद्धव के द्वारा सर्व विश्ववासियों को, विशेषकर भक्तजन को उपदेश देते हैं कैसे इनकी सेवा करें। तो सामान्यतः अगर एक व्यक्ति उपदेश देते तो कैसे अपनी सेवा करना, तो वो बहुत दार्शनिक लगते हैं। लेकिन कृष्ण ही भगवान है और सब जीव भगवान के दास, और यदि भगवान कृष्ण स्वयं शिक्षा नहीं देते हैं तो कैसे इनकी सेवा करना, तो कौन देंगे? तो गुरु और शास्त्र देते हैं। लेकिन गुरु वाणी और शास्त्र वाणी का मूल है भगवान की वाणी, शास्त्र वाणी है भगवान की वाणी, और गुरु प्रदत्त वाणी वो शास्त्र के अनुसार होना चाहिए। तो ये पांच श्लोक में श्री कृष्ण उद्धव को शिक्षा देते हैं। तो क्या क्या करना चाहिए श्री कृष्ण की पूजा विधि में? तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है, श्री कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए, उनका स्तव करना चाहिए। कृष्ण का एक नाम है स्तव प्रिय, इनकी प्रशंसा, प्रशंसा सुनने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं, इसलिए इनका नाम है स्तव प्रिय। और पूजा इस अध्याय में पूरा विवरण है, तो कैसे पूजा सामग्री के द्वारा श्री कृष्ण की पूजा आरती अर्चन करना है, और भगवान का श्री विग्रह तो कैसे श्रृंगार करना है, आरती करना है इत्यादि। तो ये सब वर्णन है तो कैसे श्री कृष्ण की सेवा करना है। इसमें एक शब्द है जो इस पूरा अध्याय में सबसे प्रसिद्ध है वैष्णव जगत में। श्री कृष्ण कहते हैं तो ऐसे मेरी सेवा करो, वैसे मेरी सेवा करो, ये करो वो करो, और ये भी करो, ये भी समझ लो कि मत भक्ता पूजा व्यापिका, कि मेरी सेवा करने से मेरे भक्तों की सेवा की अधिक महत्व है। तो यही आश्चर्य है, भगवान है मथपुरातुरान्य किंचित अस्सी धनंजन सर्वोत्तम, और इसलिए सर्वोत्तम सेवा इनके लिए होना चाहिए। वही सर्वश्रेष्ठ सावाराध्य जीवे स्वरूप हो कृष्ण नित्य धर्म, जीव का धर्म है कृष्ण की सेवा करना। परंतु कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मेरी सेवा करने से मेरे भक्तों की सेवा की अधिक महत्व है। भगवान महादेव इनकी सहधर्मिनी पार्वती देवी को एक ही बात बोल, तो पार्वती देवी इनके स्वामी महादेव शिव इनसे पूछी कि हम इस जग जगत के नियंत्रण शिव और देवी, और इस जड़ जगत में हम बहुत सारे प्रकार की आराधना देखते हैं। हे शाही जो आपकी आराधना श्रेष्ठ मानते हैं, और हे शाक्त जो मेरी आराधना श्रेष्ठ मानते हैं, और हमारा पुत्र गणेश का संप्रदाय भी है गणपत्य, जो गणेश की आराधना श्रेष्ठ मानते हैं, और सौर्य भी है जो सूर्य की आराधना श्रेष्ठ मानते हैं, और वैष्णव भी है जो विष्णु की आराधना श्रेष्ठ मानते हैं। तो पार्वती देवी का सार्थक प्रश्न था कि कौन सी आराधना श्रेष्ठ, सब एक ही है या एक है जो सर्वोत्तम है क्या? उत्तर में महादेव स्पष्ट बोले कि आराधनानं सर्वेशं विष्णुर आराधनं, तो सभी प्रकार की आराधना में श्रेष्ठ है विष्णु आराधना, क्योंकि ये सब आराधना जो होती है अन्य अन्य देवी देवियों की आराधना, तो वो सभी प्रकार की आराधना से तो कितना कल्याण, वो उपासक तो कितना कल्याण मिलते हैं, तो देवी देवियों की शक्ति की सीमा तक तो इतने से कल्याण मिल सकते, लेकिन केवल विष्णु असीम शक्ति संपन्न है। तो देवी देवियों तो थोड़ा सा छोटा सा वर दे सकते हैं, लेकिन भगवान विष्णु असीम है और वे असीम वर दे सकते हैं, और देव देवियों को देव देवियों क्या है तो भौतिक जगत में मंत्री मंत्रिणी है, तो इनकी स्थिति भौतिक है, और इसलिए देव देवियों को केवल भौतिक बल दे सकते, लेकिन भगवान विष्णु की स्थिति त्रिगुणातीत और वे आध्यात्मिक बल दे सकते। तो देव देवियों तो ऐसा बल दे सकते हैं जो वास्तव में अमंगल है, क्योंकि सब प्रकार का भौतिक बल जो देते हैं तो उससे हमारी भव बंधन और भौतिक वस्तुओं की आसक्ति वर्धन करते हैं, लेकिन भगवान विष्णु की श्रेष्ठ कृपा है हमारी सब आसक्ति छेदन करना और इनके चरण रज पर आसक्ति पोषण करके हमको लेते हैं इनके धाम वैकुंठ धाम। तो इस प्रकार समझना चाहिए कि विष्णु तो समस्त देव देवियों के ऊपर है, देव अति देव, तो देव की स्थिति हमसे ऊपर है, लेकिन भगवान विष्णु की स्थिति सब देवों के ऊपर और अतीत है। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्तियों जो देव देवी उपासना चौक केवल विष्णु उपासना करते हैं, श्रेष्ठ उपासना है विष्णु उपासना। लेकिन भगवान महादेव और भी बोले कि तस्मात् पदाक्तरम देवी कदियान समाचार कि विष्णु उपासना से और महत्वपूर्ण है इनके भक्तों की उपासना। ये तो ये वाक्य का क्या अर्थ है? तो विष्णु उपासना श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठ से परम और कुछ नहीं है। श्रेष्ठ की परिभाषा है सर्वतः, तो उससे और परम कैसे और कोई दूसरी उपासना कैसे विष्णु उपासना से श्रेष्ठ हो सकती? जीव का धर्म है विष्णु से है, और विष्णु है सर्वोत्तम, तो कैसे भगवान विष्णु की उपासना से कोई अन्य उपासना श्रेष्ठ है? इसका मतलब है कि विष्णु उपासना श्रेष्ठ नहीं है, तो विष्णु उपासना श्रेष्ठ ही है, परंतु भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि मेरी उपासना में एक विशेष प्रकार है और वो है मेरे भक्तों की उपासना, मेरे भक्तों की सेविका। तो भक्तों की सेवा भगवान की सेवा से अलग नहीं है, क्योंकि साधु नम हृदय स्वाहम वो श्लोक क्या है, मरम्यथे न जानती नाहम से मनोगति, साधु नम हृदय बाह्यम साधु नम हृदय तो हम मरम्यथे न जानती नाहम से मनोगति। भगवान कहते हैं कि साधु चाह मेरे भक्त मेरे हृदय है, मेरे हृदय से अलग नहीं, तो साधु जन कृष्ण से अभिन्न है। इस प्रकार से कि साधु जन सदैव विष्णु चिंतन में विष्णु सेवन में निमग्न रहते हैं, और भगवान विष्णु भी इनके भक्तों के अलावा और कुछ भी नहीं जानते। तो भक्त और भगवान में संबंध इतना घनिष्ठ है कि भगवान सदैव भक्त के साथ रहते हैं और भक्त सदैव भगवान के साथ रहते हैं, और भगवान कोई भगवान नहीं है जो भक्त के बिना है, और भक्त का मतलब भगवान के उपासक भगवान की प्रिया है, तो भक्त का मतलब भगवान के उपासक। तो भक्त कभी भी अकेले नहीं रहते, भक्त सदैव भगवान के साथ है। तो श्री कृष्ण कहते हैं मद भक्ता पूजा विधि, तो सभी प्रकार की पूजा विधि में तो एक विधि है जो मुझको अधिक आनंद देते हैं, और वो है मेरे भक्तों की सेवा और पूजा करना। तो कैसे भक्त सेवा भगवान की सेवा श्रेष्ठ है? तो श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन यही है कि श्रेष्ठ है या श्रेष्ठ नहीं है, तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नहीं हो सकते। तो इसलिए समझना चाहिए कि भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों की सेवा श्रेष्ठ है, तो इसका मतलब कि भगवान की के भक्तों की सेवा विष्णु सेवा का एक अंग है और इस प्रकार की सेवा भगवान की सबसे प्रिय है। तो भक्त सेवा तो विष्णु सेवा से अलग नहीं है, क्योंकि भक्त सेवा का क्या मतलब है? अगर हम कोई आमतौर आदमी का की सेवा करते हैं तो कैसे सेवा करेंगे? तो कुछ खिलाएंगे, खिलाएंगे और मालिश करेंगे, तो ऐसे सेवा होते। और भक्तन की सेवा तो कैसे होते? तो खिलाना खिलाना, मालिश करने का। लेकिन आमतौर लोग सेवा ग्रहण करते हैं अपनी इंद्रिय तृप्ति वर्धन के लिए, और भक्तन सामान्यतः तो भक्तन सेवा ग्रहण नहीं करते हैं, लेकिन अगर ग्रहण करते हैं तो ग्रहण करते हैं जिससे इनकी विष्णु सेवा में सुविधा हो। तो भक्तन खाते हैं किसमें? तो जीवा जीवा का ललाट से नहीं, इसलिए भक्तन नहीं करते। हम प्रसाद खाते हैं, हम प्रसाद सेवा करते हैं, तो हम कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं, क्योंकि हम भक्त है सेवक, और सेवक का कर्तव्य है तो खाली स्वामी का प्रदत्त उच्छिष्ट ग्रहण करना और कुछ नहीं है। तो इसलिए हम कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं। लेकिन हम कृष्ण प्रसाद कैसे ग्रहण करते हैं? तो भगवान भी इस हमारा ग्रहण करने के पहले भगवान वो एक ही भोजन ग्रहण करते हैं। लेकिन भगवान वो भोजन ग्रहण करते हैं कैसे? तो भोक्ता भाव से भगवान ग्रहण करते हैं कि मैं भोक्ता हूं और मेरे भक्तों प्रेम इनकी इनके प्रेम से मुझको ये सब देते हैं, और वो प्रेम में ग्रहण करता हूं, और इतना सा स्वाद है इसमें, और भक्तन मेरे लिए मेरा भोग के लिए ये सब तैयार किया है, और ये भक्तों का प्रेम ग्रहण करता है, और कैसे ये मिठा है, ये नमकीन है, और ऐसे भगवान तो सभी प्रकार का स्वाद भोग करते हैं, क्योंकि इनके भक्त इनके इनको प्रेम से ये सब अर्पण करते हैं। लेकिन भक्तजन प्रसाद का हम कहते हैं कैसे? नहीं है कि तो भगवान सब कुछ भोगे है तो अभी नहीं भोग करूंगा, तो वो ही भावना से नहीं, तो सेवा भाव कि इस शरीर पुष्ट और बलिष्ठ रखने के लिए जिससे कि मैं और सेवा करने के लिए काफी बल मिलूंगा, तो इसलिए प्रसाद ग्रहण करना है। तो सेवा भाव में प्रसाद ग्रहण करना है। तो चैतन्य महाप्रभु की लीला में हम देखते हैं कि महाप्रभु बोलते हैं कि मैं सन्यासी हूं और मुझको बहुत सरल प्रसाद देना चाहिए, लेकिन इनके भक्त चैतन्य महाप्रभु की इच्छा थी एकदम सरल सादा प्रसाद ग्रहण करना, लेकिन इनकी इनके भक्त बार बार प्रयास किए महाप्रभु को उत्तम प्रसाद देना, और भक्तजन बहुत है कि आप थोड़ा सा उत्तम प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो कैसे जगन्नाथ इसको भोग किया है तो आप देख लेंगे थोड़ा सा उत्तम प्रसाद का मतलब जिसमें ज्यादा घी छिन्नी इत्यादि है। तो भक्तजन ऐसे प्रसाद सेवा करते हैं और अन्यों की सेवा भी अगर ग्रहण करते हैं तो खाली इनकी सेवा वर्धन करने के लिए ग्रहण करते हैं। तो भक्तजन का कोई उद्देश्य नहीं है किसी वस्तु को भोग करना। भक्तों का उद्देश्य है सब कुछ संपूर्ण रूप से भगवान की प्रसन्नता के लिए इनकी सेवा में नियुक्त करना। तो इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं मद भक्ता पूजा व्यधिकार। अगर हम किसी चीज को साक्षात भगवान को अर्पण करेंगे तो फिर भगवान ग्रहण करेंगे, लेकिन अगर हम इनके भक्तों को अर्पण करेंगे तो फिर भक्तजन जानते हैं कैसे भगवान को अर्पण करें। तो इसलिए हम जो कनिष्ठ भक्त हैं हम नहीं जानते हैं तो कैसे भगवान को सभी वस्तुओं को अर्पण करें, लेकिन अगर हम उत्तम भक्तों को किसी चीज देखते हैं तो उत्तम भक्त जानते हैं तो कैसे भगवान की सेवा में लगाएं। तो करीब हमारा पास है कुछ पैसे है जो हम भगवान की सेवा में अर्पण करना चाहते हैं, लेकिन अगर हम अच्छी तरह नहीं जानते तो भगवान क्या चाहते हैं तो करीब हम कुछ वास्तु खरीद लेंगे जो भगवान अच्छा नहीं लगता। अगर हम सोचते हैं कि मैं मांसाहारी हूं, मांस बहुत अच्छा लगता है, तो भगवान के लिए क्या खरीद लूंगा तो कुछ मटन, तो भगवान ग्रहण नहीं करेंगे। और अगर हम सोचते हैं कि कुछ फल फल भगवान के लिए खरीद लेंगे, लेकिन नहीं जानते भगवान का सबसे प्रिय फल क्या है, और इसलिए कुछ बासी फल खरीद लेते हैं और कुछ जाबा फल, क्या बोलते हैं वो हिंदी में जाबा, वो लाल वाला जो शक्ति उपासना में अर्पण करना है, हाँ क्या बोलते हैं जाबा फल हिंदी में, जासर, जासर। तो अगर हम सोचते कि यही हम अर्पण करेंगे तो भगवान इतने से संतुष्ट नहीं होंगे। भक्तजन जानते हैं तो भगवान क्या क्या अच्छा लगते हैं और क्या क्या ज्यादा अच्छा नहीं है, और भक्तजन बहुत यत्न से फल फल इत्यादि लेते देखते हैं तो ये फल अच्छा नहीं है, इसमें कुछ कीड़ा है, तो सब कुछ देखते हैं और ऐसे भगवान को अर्पण करते हैं। चैतन्य चरितामृत में भी एक कहानी है, राघव पंडित चैतन्य महाप्रभु के उत्तम भक्त थे, तो इनकी विधि थी कि वो दूर से उत्तम नारियल वो कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए, लेकिन वो नारियल में अगर थोड़ा सा बहुत खर्च करके दूर से कष्ट करके दूर से उत्तम नारियल, लेकिन वो नारियल में अगर थोड़ा सा धूल आया था तो सब कुछ करते। तो ये राघव पंडित की विधि है, तो सब कुछ एकदम स्वच्छ होना चाहिए। तो ऐसा क्यों, क्योंकि राघव पंडित की भावना थी कि कृष्ण को केवल सर्वश्रेष्ठ संपूर्ण रूप से शुद्ध वस्तुओं अर्पण करने चाहिए। और कनिष्ठ भक्त सोचते कि जैसे तैसे हो कुछ अर्पण करो, बाद में हम महाप्रसाद लेंगे। तो इसी भावना से अगर हम भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान तो इतने से संतुष्ट नहीं होंगे। तो इसलिए हमारी भक्ति, अगर हम शुद्ध भक्तों में से अगर हम प्रयत्न करेंगे भक्ति करने, तो हम आसानी से शीघ्र से भक्ति फल में से भक्ति करने का फल, और वो फल क्या है? भक्ति, भक्त्या से जतयाम भक्त्या, वैधी भक्ति पालन करने से आशा है कि राग भक्ति प्राप्त होंगी। तो राग का मतलब यही राग पंडित, राग मतलब आसक्ति, कि हम सब कुछ करेंगे कृष्ण के लिए, भगवान कृष्ण के लिए। अगर कृष्ण की थोड़ी सी असुविधा है, शुद्ध भक्त तैयार है बहुत बहुत बहुत कष्ट लेके वो कृष्ण को आराम देने के लिए। एक उदाहरण है, अगर कृष्ण का कपास में एक बूंद फंसना है और उससे ही कृष्ण थोड़ा सा विरक्त होते हैं, तो माँ यशोदा तैयार है क्रौ क्रौ बा मार जाए वो एक गुण फंसेना निकालने के लिए। तो मार जाने का जरूर नहीं है, तो उनका साड़ी का अंचल पात्र से तो वो फंसेना निकाल सकते हैं। लेकिन यही भावना है कि अगर कृष्ण की थोड़ी सी असंतुष्टि होती है तो हम तैयार हैं बार बार मर जाना वो विरक्ति हटाने के लिए। तो इस प्रकार की भक्त की संगति से हमारी भक्ति तुरंत ही सफल हो जाएगी। तो वाई भी भक्ति, इसका मतलब विधि पालन करना है। लेकिन खाली विधि पालन करने से भगवान इतने से संतुष्ट नहीं होते। अगर हम प्राथमिक अवस्था में अगर हम विधि पालन नहीं करते हैं, अगर हम भक्ति नहीं करते हैं, भक्ति विधि पालन नहीं करते हैं, तो कुछ प्रगति करने का कोई सवाल नहीं है। तो प्राथमिक अवस्था में विधि पालन करना पड़ेगा और अच्छी तरह पालन करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हृदय में आसक्ति का उदय नहीं होते तो तब तक विधि पालन करना पड़ेगा। अगर पालन अच्छी तरह पालन नहीं होते तो अपराध होते हैं। लेकिन ये सब विधि पालन करने का चरम फल है भगवान श्री कृष्ण की सेवन आसक्ति उत्पादन उन्हें। तो वो आसक्ति, वो राग आसक्ति है, केवल आसक्ति नहीं, उसमें भावना भाव भी राग भक्ति। तो वो राग भक्ति रागात्मिक भक्तों से प्राप्त होते हैं। रागात्मिक भक्ति का मतलब वो भक्ति जिसका सार है भावयुक्त आसक्ति, कृष्ण के लिए। तो ये सब विधि पालन करने से आशा है कि शेष भक्तों की संगति से हमारा हृदय वो राग राग भक्ति का उदय हो, वो राग का उदय का लक्षण है लोभ। तो लोभ बहुत निघृण्य है, कामस क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत् चयन त्यजेत्। जीव गंगा द्वारा नाशनम आत्मना काम क्रोधस तथा लोभस तस्मात् एतत् चयन त्यजेत्। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं काम क्रोध लोभ तीन द्वार है जिसमें से नरक जाना है, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति ये तीनों को त्याग करते हैं। लेकिन एक दूसरे प्रकार का लोभ है जो जीव का परम कल्याण का द्वार है, और वो ही कृष्ण चरण सेवा के लिए लोभ, और वो लोभ है कृष्ण वास्तविक कृष्ण भक्ति प्राप्त करना का एक ही उपाय है। कृष्ण भक्ति रस भावचनति क्रियतां यदि कथोपि लभ्यते तस्मात् लोयम् अपि मूल्यम् एकलम् जन्म कोटि सुकृताय न लभ्यते। योग गोस्वामी जो राग भक्ति के नेता इनके शिष्यगण रूपानोग भक्त, रागानोग भक्त का मतलब रूपानोग, राग रूपानोग तो वैधि भक्ति है रूपानोग, लेकिन ये रूपानोग वैधि भक्ति पालन का कौन है रूपानोग रागानोग भक्ति प्राप्त करना। तो रूप गोस्वामी निर्देश देते हैं कि वो कृष्ण भक्ति रस भाव युक्त रस तो पूरे जगत में सर्वश्रेष्ठ रस के, नहीं तो पूरे जगत में ही कुछ नहीं है। शून्यायतम जगत सर्वम, श्री कृष्ण की सेवा के बिना पूरा जगत शून्य जैसे, पूरा जगत अनर्थ है, जगत का कोई अर्थ नहीं है। कृष्ण सेवा के बिना जगत का कोई अर्थ नहीं है, सब मेरा अनर्थ। तो जीवन का एक ही लक्ष्य है शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त करें। तो इस प्रसंग में गुरु गोस्वामी एक उदाहरण देते हैं कि वो कृष्ण भक्ति रस यदि किसी जगह में प्राप्त होते हैं तो खरीद लो, लेकिन भक्ति रस बेचने और खरीदना वस्तु नहीं है। फल एक उदाहरण है कि उसका क्या कीमत है, एक रुपया दस रुपया क्रॉ रुपया नहीं, क्रॉ रुपया से कृष्ण भक्ति का फल है, क्योंकि कृष्ण भक्ति भक्ति पर कोई भौतिक वस्तु नहीं है। लेकिन यही मूल्य जन्म चाहिए, यही मूल्य है लोयम। लोयम का मतलब हजार लोग, कोटि जन्म सुख कार्य वाला भेजे सादर कर्ण खंडे और पुण्य से असीम पुण्य से भौतिक पुण्य से तो भक्ति प्राप्त नहीं होती। तो वो लोय मतलब बहुत बड़ी इच्छा कृष्ण भक्ति कृष्ण सेवा प्राप्त करने के लिए तो कैसे प्राप्त होते हैं वो संभव है भक्तों की सेवा से भक्तों की दया दूसरा विधि पालन करना है। विधि पालन करने से अगर हम सिद्ध भक्तों की दया से लोय आध्यात्मिक लो का एक कण ले सकते वो वाइजी भक्ति पालन चालन तो इसलिए उन्नत वैष्णव संप्रदाय भक्त से भगवान की सेवा से भक्त सेवा को और अधिक महत्व देना है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु रामानुज संप्रदाय श्री वैष्णव संप्रदाय को विशेष आदर थे क्योंकि रामानुज संप्रदाय एक विशेष गुण है जो अन्य तीन अनुमोदित वैष्णव संप्रदाय इतने से नहीं होते वो है भक्तजन को विशेष संप्रदाय वैष्णव सेवक अनुमोदित होते हैं और विशेषकर गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के अलावा विशेषकर श्री वैष्णव संप्रदाय तो गुरु शिष्य संबंध को कितना घनिष्ठ होते हैं कितना मजबूर होते हैं हम विशेषकर रामानुज संप्रदाय में मिलते हैं। रामानुज आचार्य का प्रकट काल के पहले वो श्री वैष्णव संप्रदाय में गए अवगाजन अवगा का मतलब प्राचीन वृद्ध आचार्य तो एक अवगा ऐसा नाम का भक्तंग भक्तंग रेणु का मतलब भक्त का मतलब भक्त अंग मतलब चरण और रेणु का मतलब रेति तो वो भक्त इतना महान भक्त होने के इनका खुद परिचय है मेरा परिचय है भक्तों के लिए ये ही भक्तों का लक्ष्य विधि महिंद्रा विश्वास की कारण है क्या है इंद्रदेव होना क्या है सृष्टि का ब्रह्मा जैसे बड़ होना सब ये सब बड़े बड़े भौतिक पर की स्थिति जैसे इसमें कुछ नहीं है कौन है बिल गेट्स जॉर्ज बुश इज़राइल राय कौन ठीक जैसे तो हमारा क्या लक्ष्य है क्या इच्छा है भक्ति अंग भक्तों के श्री चरण में एक नीति का स्थान हो क्योंकि जानते हैं कि इसी नम्र भावना भगवान तो भगवान स्मरण करते हैं कि मेरे भक्तों की सेवा यही क्षेत्र तो कनिष्ठ अधिकारी भक्त भगवान की सेवा करते लेकिन नहीं जानते तो कैसे भगवान संपूर्ण संतुष्ट होंगे तो पूजा करते हैं विधि मानते हैं भगवान को अच्छा आभार लगा श्रृंगार करते हैं ये सब करना अच्छा है उचित है लेकिन फल यही करना और भक्त की सेवा नहीं करना तो ऐसे अच्छी नहीं आचार्य ने रहा है पूजस्य श्रद्धेयः हते और क्या यथद भक्ति सिचारेषु सभक्त पाप तो कनिष्ठ या पाप के पक्षा लक्षण तो श्रद्धा से भगवान की सेवा करते हैं लेकिन भक्तन और अन्य जीव को नहीं तो ये भक्ति आध्यात्मिक नहीं है प्राकृत भक्ति ऐसे भक्त का विचार है कि भगवान है और मैं लेकिन कि भगवान प्रसन्न भक्त हैं इनके भक्तों की संगति करें प्राकृत भक्ति जैसे मैं हूं भगवान हूं मैं भगवान का सेवक हूं लेकिन नहीं जानते कि भगवान का सेवक होने के लिए उनकी सेवा के सेवक होने चाहिए तो भगवान के सजन नंद यशोदा गोपिया और द्वारका में उद्धव वासुदेव देवकी उग्रसेन दावका इत्यादि तो भगवान के पार्षद जन है लेकिन अगर हम सोचते भगवान है और नहीं है तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब है कि वासुदेव देवकी उग्रसेन दावका उद्धव राज गोपजान और गोपियां को सम्मान नहीं तो मैं हूं और भगवान लेकिन भगवान आनंद हम भगवान की सेवा करते क्यों तो उद्देश्य है भगवान को आनंद है लेकिन भगवान कुछ भी आनंद नहीं लगते किसी कारण अगर साथ में उनकी भक्ति नहीं तो इसलिए भगवान और उनके भक्तों साथ साथ और हम साक्षात भगवान की सेवा नहीं करते भगवान की योग माया शक्ति है जो भगवान की विचित्र लीला का संपादन करते हैं तो भगवान के निर्दिष्ट पार्षदगण है नंद यशोदा रक्षक शिक्षक क्षत्रिय इत्यादि तो संभव नहीं है कि वो सब ब्रजवासियों ब्रज के बाहर भागा जाए और हम अकेले भगवान के साथ रहेंगे वो संभव नहीं है तो अगर भक्तन को नहीं मानना है तो ये भगवान को अपमान है इसलिए वास्तविक भक्ति का आरंभ होते हैं भगवान भक्त के साथ सेवा करें। तो ऐसे ही भक्तजन में वास्तविक संबंध स्थापित होते भगवान के साथ। तो भगवान का प्रसन्न इनके भक्तों की संगति है और भक्तजन इतने दयालु है कि इस भौतिक जगत में आते हैं और हम पतित आत्माओं को इनके संगति देते हैं। तो हम अगर भक्तजन की संगति करते हैं तो उनकी कृपा से हम अवसर में लेंगे भगवान की संगति करने, उनकी भक्तजन सदैव भगवान की संगति करते हैं और हमको शिक्षा देते हैं। तो कैसे हम प्रस्तुत हो सकते भगवान की सेवा। तो प्रस्तुत होने का अर्थ कि हम प्रस्तुत है भगवान की सेवा करना शुद्ध भक्तजन का मार्गदर्शन करने से। तो इसलिए श्री कृष्ण कहते थे ऐसे मेरी सेवा करो, वैसे ये करो वो करो, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है मेरे भक्तों की सेवा करो, मेरे भक्तों की सेवा करो। तो फिर ये और सब दूसरे जो हम कहते हैं कीर्तन करना, सब करना, पूजा करना, कीर्ति आपके करना, सब दूसरे जो हम कहते हैं तो पूर्ण नहीं हो सकते हैं अगर हम भक्त की सेवा नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भक्ति रहस्य है जिसका दुर्व्यवहार से इस भौतिक जगत में बहुत अभक्ति प्रचारित होते हैं भक्ति का नाम। बंगाल में सब अपसंप्रदाय जो कि भक्त से व श्रेष्ठ है, तो ये वचन लिख के बंड गुरु, बहुत बंड गुरु है जो मैं गुरु हूं बहुत हूं तो मैं भी सेवा करो, ये ही श्रेष्ठ भक्ति है। ऐसे सोचा है भक्त सेवा का मतलब ऐसे भक्त जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं चाहते, तो दूसरों की सेवा का हम करते कैसे, सब कुछ संग्रह करके भगवान को आते हैं। तो ऐसे भक्ति से और जो व्यक्ति भक्ति का नाम का इंद्रिय तर्पण करने तो ऐसे बंड से बहुत दूर है, इसे देखना चाहिए। तो कौन है भगवान की भक्त, तो कौन है भक्ति का नाम है खुद का हृदय, इसके चलते तो भक्त का मतलब पूर्ण रूप से समर्पित था जिनके हृदय में खुद की दूसरी इच्छा नहीं, भगवान पूर्ण से बताए। तो हम बहुत ही भगवान श्रील प्रभुपाद हमारे बीच आया है और हम जो पूरा ज्ञानहीन से इथाईहीन भाग्यहीन, तो हमको भगवान बना इस हरा संपा इसलिए हम प्रत्येक दिन शिल्पोपाय उपासना करते हैं। गुरु चरण पदना केवल सोमवार कृष्ण जी से सौरभ सोमवार शपथ हमी जो गंगा और कृष्ण कृष्ण बोलू हरी कंगा तो प्रभुपाद के श्री चरण को पीछे पीछे प्रार्थना करने का कृष्ण कृष्ण मुझे कृष्ण दे। अगर हम वैष्णव के चरण पीछे पीछे जाते मुझको लाभ पूजा प्रतिष्ठित प्रार्थना करते हैं तो खरे कृष्ण भक्ति का अपरूप या विकृत का लाभ पूजा प्रतिष्ठित मिल सकते हैं। लेकिन कृष्ण प्राप्ति और लाभ पूजा प्रतिष्ठा प्राप्ति तो एक साथ नहीं हो सकते। कृष्ण कौन है? अकिंचन गोचर जो कृष्ण और कृष्ण सेवक के बिना और कुछ भी नहीं चाहते। जो लाभ पूजा प्रतिष्ठा से आसक्त नहीं है जिनकी लाभ पूजा प्रतिष्ठा में कुछ भी रुचि नहीं होते तो एक ही रुचि है वैष्णव और वैष्णव चरण सेवन तो ऐसे भक्त हमको कृष्ण दे सकते हैं क्योंकि ऐसे भक्त की संपत्ति है कृष्ण। तो ये सब भक्ति रहस्य है। तो भगवान प्राप्त होते हैं इनके भक्तों की कृपा और भगवान इनकी पूजा करने से और अधिक संतुष्ट होते हैं भक्तों की। इसका मतलब नहीं है कि पूरा आचरण बंद करना सही है क्योंकि भक्तन डालते हैं हमको क्या शिक्षा देते कृष्ण के सेवन और कृष्ण क्या शिक्षा देते भक्ति से दोनों एक साथ होने चाहिए। भगवान और भक्त सदैव एक साथ होते हैं। तो अगर भक्तों की पूजा करना है तो भक्तन हमको कहेंगे कृष्ण से और अगर कृष्ण से करना है तो कृष्ण न भक्ता पूजा व्यापिका तो दोनों हमेशा है। पूजा विधि में पहले एक गुरु पूजा गुरु की अनुमति और दया से हम अधिकार लेते हैं कृष्ण से। हरे कृष्ण शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त का मतलब जिनके हृदय में कुछ अशुद्ध नहीं है। और अशुद्ध क्या है? भौतिक कामना। शुद्ध भक्त का मतलब जिनके हृदय में एक ही इच्छा है कृष्ण और कृष्ण भक्त से अन्याभिलाषिता शून्य सभी प्रकार की अन्य इच्छाएं से रहित है शुद्ध भक्त। उत्तम भक्ति सेवा करना, मध्यम भक्ति सेवा करना, कनिष्ठ भक्ति सेवा करना, तथाकथित भक्ति सेवा करना तो सभी भक्तों की सेवा करना चाहिए। लेकिन विशेषकर उत्तम भक्त की सेवा करने से उत्तम पावन होती है। सेवा उसको क्या है? पिछले चीज से जी सब मैंने साथ दिए तो जो सामान्य भक्ति करते हैं तो मन में उनका आदर करना शास्त्र से खाना कृतिष्ठ भजन करनीषण जो दीक्षित है और दीक्षा विधि के अनुसार भगवान की पूजा करते हैं तो ऐसे भक्त नमस्कार करना चाहिए। श्री शूषया भजन विज्ञ अनन्य मन निंदादि शून्य विजय युक्ति के संगलभ्य है, और जो शुद्ध भक्त जिनके हृदय में कोई दूसरी इच्छा नहीं है भगवान की सेवा करने के लिए, और जो दूसरों की निंदा नहीं करते आप उनको बड़ा बनाने के लिए, उनका हृदय पूरा निर्मल है, ऐसे भक्त की खाली सेवा नहीं करते थे, चरण चरणागत ऐसी संगति देश को जिससे शेष पाव देते। हरे कृष्ण श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की।